Polskiej Specjalnej Komisji Parlamentarnej, powołanej do zbadania sprawy inwigilacji prowadzonej w Niemczech przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA. Z dotąd podawanych przez media informacji wynika, że 31-letni mężczyzna dobrowolnie zaoferował swoje usługi Amerykanom. Przez 2 lata miał działać jako podwójny agent i wykraść w tym czasie 218 poufnych dokumentów. Miał je sprzedać za 25 tysięcy euro. Rekrutacja na studia trwa. Uczelnie, zmagając się z niżem demograficznym, prześcigają się w tworzeniu bogatej oferty nowych kierunków. Szacuje się, że w całym kraju powstało ich około 250. Czy przyszli absolwenci znajdą po ukończeniu nowych kierunków studiów pracę? Na co powinni zwrócić uwagę, by po kilku latach nauki nie poszerzyć grona bezrobotnych? To sprawdzała Monika Gosławska. Fotografia podwodna, homeopatia, wiedza o winie czy kultura kulinarna to tylko niektóre z bogatej oferty nowych kierunków studiów. Gdzie jest granica między atrakcyjnością kierunku studiów a jego praktycznością? Profesor Edward Jezierski, przewodniczący Komisji Kształcenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mówi, że przyszli studenci, zanim zaufają uczelni, która wzbudza ich zainteresowanie, powinni lepiej przyjrzeć się jej osiągnięciom i propozycjom. Muszę patrzeć co najmniej strony internetowe tej szkoły, czy tam są wyłącznie hasła piękne, czy też bardzo konkretne rzeczy, że nasi absolwenci pracują tu i tam. Ważne jest, gdzie pracują, a nie gdzie mogą pracować. Warto by było również popatrzeć na tak zwaną konkurencję. Również trzeba sięgnąć do programu. Profesor tłumaczy, że każda szkoła, tworząc nowy kierunek, powinna postępować uczciwie i nie prowadzić takich studiów, po których student nie zdobędzie oczekiwanej wiedzy. Zawody oferowane na nowych kierunkach często są odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy. Rozpoczynając dziś studia, trudno jednak jest przewidzieć, jacy specjaliści będą poszukiwani po ich ukończeniu. Monika Gosławska, Polskie Radio. Filmowcy mają Oscary, muzycy Grammy, fotografowie World Press Photo, a swoje nagrody mają także projektanci znaczków pocztowych. I właśnie dziś zakończył się 44. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Filatelistycznej. Mówimy o tym, bo Grand Prix zdobył znaczek z Polski, projektu Agnieszki Sancewicz, a wydany przez Pocztę Polską. Trafił do obiegu w październiku ubiegłego roku z okazji 455. rocznicy ustanowienia pierwszego połączenia pocztowego. Tak informuje wiceszef poczty Janusz Wojtas. Przedstawia on słoje dębu ukazujące kolejne lata czy kolejne wieki, odmierzające czas właśnie na tym drzewie. Dąb jest bardzo charakterystyczny w kontekście właśnie swojej długowieczności, tradycji. To nie pierwsza, czwarta taka nagroda dla znaczka z Polski, a tegoroczny konkurs odbył się we włoskim Asiago. To był Serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora nie będzie grzmieć tylko na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu, na termometrach od 27 do 30 stopni. W nocy od 14 do 19 deszcz w centrum i na północy kraju, na Suwalszczyźnie wciąż może grzmieć. A jutro znowu upał od 27 do 32 stopni i znowu burze. Na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach, w Kujawsko-Pomorskiem, w Łódzkiem, w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było już po ogromnym sukcesie debiutanckiej płyty, ale jeszcze przed zdobyciem 4 Fryderyków. 15 września ubiegłego roku Dawid Podsiadło dał znakomity koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak to możliwe? Przypomnimy sobie tamten wieczór już dziś. Dawid Podsiadło i retransmisja jego występu w Trójce tuż po 20. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład odkurzacz i multicooker z 12 programami do gotowania marki Philips, możesz mieć ekspres kolbowy Philips Saeco z filtrem ciśnieniowym Crema na kawę mieloną i w saszetkach za jedyne 169 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Już od jutra zapraszamy na tydzień grecki do Lidla. Przyjdź na wielkie greckie smakowanie i poudawaj Greka. Zrób prawdziwą grecką ucztę i podaj pyszny kotlet jagnięcy z kością za jedyne 15,90 za 400 gramów. Kotlety jagnięce tylko 15,90. A ekstra duże zielone oliwki bez pestek kosztują tylko 18,88. Aż 1,6 kg oliwek 18,88. Przyjdź jutro na wielki grecki tydzień w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że państwo zostali z nami, ale też niespecjalnie się dziwię, bo jednak Miles, a to jest Magnus. Miles, cool, zapewne państwa was stosownie schłodził. Chciałbym, żebyśmy teraz poszli w drugim kierunku w Sieście. Mianowicie w tym tygodniu startuje zaprzyjaźniony z nami festiwal Ladies Jazz na Wybrzeżu w Gdyni, żebyśmy byli precyzyjni. I tam między innymi po raz pierwszy w Polsce ten obłąkany, pogodny, zabawny, a jednocześnie naprawdę znakomity chwilami, niekonwencjonalny zespół z Kolumbii, Monsieur Perinet. We'll be right back. bardzo pogodna kolumbijska gromadka. Ja podejrzewam, że mógłby ich lubić i Tom Waits, i mógłby ich lubić Django Reinhardt, Monsieur Periné, swing z Kolumbii, niekonwencjonalny, proszę przyznać w rzeczy samej. I Monsieur Periné po raz pierwszy w Polsce na koncertach już 11 lipca, to jest za moment, na festiwalu Ladies Jazz, i także ich płyta w naszym kraju wyjdzie za tydzień, dwa najdalej, więc polecam, a oni powrócą jeszcze dzisiaj w Sieście, ale jak to zwykło się u nas mówić, w stosownym momencie. Tymczasem wywołali temat iberyjski i wierzę, że nie będzie to jakoś szczególnie bolesne. Boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me desconde un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Cuánto desengaño por una cabeza. Ya juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si al mirar me hiera el pasado, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura. Su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llegase el fiscal domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Ay, ay, ay, ay. być może najbardziej przejmujący męski głos współczesnego flamenco Diego Sigala i obok niego legendarny głos argentyńskiego tanga Adriana Varela. Ta piosenka, to był Carlos Gardel, oczywiście to jego kult i legenda w niej pobrzmiewa. Ja bym chciał, żebyśmy teraz, skoro Diego jest jakoś flamenco związany, jeszcze paru jego kolegów zaprosili, ale za każdym razem to nie będzie takie oczywiste. Mam przynajmniej taką nadzieję. Na początek Miguel Poveda, niech sięgnie po stare hiszpańskie pieśni. Cuenta, compañera mía, que yo sin tus clisos no puedo vivir. Serrana, no te da pena de verme penando como un desgraciado. Me abriera por ti las venas con tan de que siga pa' siempre a mi lado. Vente tú conmigo a vivir en paz, que yo no hice daño para este castigo que me quieres dar. Por 30 dineros no vender mi bien, ni corte y del tallo la flor de un te quiero que vale por 100. Llorando te digo, vámonos los dos. Serrana del alma, vente tú conmigo. Por el amor de Dios. Por 30 dineros no vender mi bien, ni corte y del tallo la flor de un te quiero que vale por 100. Llorando te digo, vámonos los dos. Cerra el alma, vente tú conmigo. Oh, ależ to zaaranżowane było bosko. Miguel Poveda śpiewał starą koplę, a my w tym naszym tryptyku, ktoś powie flamenco, nie no, iberyjskim tryptyku, bo jakież to flamenco. Przed chwilą, no, sami państwo słyszeli, co się działo, te gitary tak z flamenco związane gdzieś były w XVII tle i poza tym, no jak powiem, była to stara brazylijska pieśń, a chwilę wcześniej co po prostu Diego Sigala śpiewał nam tango, a na gitarze grał facet, który zapewne jest duchowym spadkobiercą Billa Frizzella. No więc na koniec, może tych gitar się doczekamy, to Juan Carmona, ale obok niego Pitingo, który śpiewać będzie, też chciałby się powiedzieć flamenco wreszcie, ale tak naprawdę to będzie też zupełnie inna podróż. Trochę w stronę, ja wiem, soulu, trochę w stronę muzyki gospel z chórem. No będzie się działo. Pitingo i Juan Carmona. Estando de juerga un día con la familia Bichuela y tanto tanto tanta vida de potraría. Con la familia Bichuela y me dijo a mí el tío Juan, el sobrino de mi alma, ponme aquí una copichuela. Tanto tanta vida de potraría. Ay tío Juan, ay tío Juan, ay tío Juan, no beba usted mucho, te va a emborrachar. No beba mucho, te va a emborrachar. Lengua de doble filo, siempre hablando de la gente y murmuran sin sentido. Hay envidia lo que tiene y murmuran sin sentido. Hay envidia lo que tiene, que te lo quite el mundo, que yo te pago la entrada, que si tu madre no quiere, hay que dirá un que dirá, hay que dirá un que dirá, hay que tener que decir que yo te quiero y te adoro, que yo me muero. Mal. Lo cambian en perra chica y por qué me parece mal. Flamenco niejedno ma twarz, to Juan Carmona, Pitingo i Gospel Choir. No to nie żart. Tyle z okolic flamenco dzisiaj w Sieście, ale to nie znaczy, że my motywy iberyjskie porzucamy. Przeciwnie, chyba co pół godziny, jakie nam zostało, spędzimy na Kubie te minuty wszystkie cenne. Postaram się ich nie trwonić. Jest taka płyta, do której dawno nie sięgałem. Ma 3 lata już w tej chwili. Pamiętam, jakby to było wczoraj, jak pojawiłem się w Sieście i miałem ten album ze sobą i z płonącym licem namawiałem państwa, byście, to było dosyć odważne, abyście zechcieli uprzejmie pójść do kina na film rysunkowy. I w dodatku jeszcze kochałem się na zabój w głównej bohaterce. No to dla Japończyków nie jest niczym dziwnym, oni się głównie kochają w postaciach rysunkowych z mang i rozmaitych innych anime. Natomiast no dla mnie to jednak było coś nowego. Ten film, być może państwo pamiętają, to jest Chico i Rita. I ja bym chciał muzykę z tego filmu przypomnieć, bo dawno do niej nie wracaliśmy, a jakiś czas temu Ułożyliśmy sobie tutaj taki tryptyk wielkich, być może największych kubańskich pianistów i jakoś chronologicznie pojawił się Ernesto Lecuona, potem Rubén González i na koniec Chucho Valdés. No a o nim zapomnieliśmy i szkoda wielka. Bebo Valdés zatem, który produkował tę ścieżkę dźwiękową, grał na fortepianie, a także był tak naprawdę pierwowzorem tej pięknej rysunkowej postaci Chico. Bebo i jego koledzy najpierw zagrają temat Tintindeo. To jest rzecz Chano Pozo. To jest tak, że te płyty, te filmy tak nam mijają i my siłą rzeczy, chociaż w Sieście zazwyczaj zajmujemy się muzyką minioną, no to nie możemy za każdym razem zajmować się wszystkim i potem okazuje się, że te albumy tak cenne i te filmy tak piękne nam przepadają, się o nich nie wspomina. No więc dzisiaj po tych 3 latach wracam z radością do muzyki i do filmu Chico and Rita. To była historia miłosna, oczywiście wpisana w wielką historię rewolucji kubańskiej i w wielką równie historię muzyki. Muzyki, która z jednej strony była rewolucją bopu, a z drugiej strony to tym cudownym absorbowaniem właśnie sztuki kubańskiej wśród jazzowych muzyków Nowego Jorku. I wśród postaci tego filmu znalazł się i Nat King Cole, i znalazł się Ben Webster, i był oczywiście Dizzy Gillespie z Charlie Parkerem, i był Tito Puente. A no pewnej pikanterii dodaje fakt, że jest to film rysunkowy i zapewne to państwa niektórych, którzy jeszcze filmu nie widzieli mimo lat, jakie minęły od premiery, odrobinę zniechęca, ale niesłusznie. Myślę, że każdy entuzjasta muzyki jazzowej przede wszystkim, a afrokubańskiej także, będzie lubił film Chico y Rita. Bebu Valdez, jak mówiłem, jest tam postacią absolutnie wiodącą i tutaj być może na moment nam trochę znikł w tłumie, więc chciałbym teraz go z tłumu wyjąć i państwu rzeczowo przedstawić przy fortepianie Bebu Valdez. Thank you. Bebo Valdez. Jak się cieszę, że mogliśmy dać mu w Sieście dzisiaj tyle powietrza, bo przecież zachwycaliśmy się jego pianistyką wielokrotnie, zwłaszcza na tych płytach, które nagrał wspólnie z obecnym też dzisiaj w programie Diego El Cigalo, ale pierwszy raz wystąpił solo z muzyką z filmu Chico i Rita. Motywem przewodnim tego filmu była pieśń Sabora Mi. Ja Państwu obiecywałem dzisiaj, zapraszając na koncert zespołu kolumbijskiego Monsieur Perinet na festiwalu Ladies Jazz, że oni powrócą. No więc powrócą z nieortodoksyjnie wykonaną tą właśnie pieśnią. Tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Perinés w Kolumbii na festiwalu Ladies Jazz już 11 lipca, więc dosłownie za chwilę w Gdyni. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i na ten koncert, i na cały festiwal, gdzie mnóstwo fantastycznej muzyki jak zawsze, ale wciąż, choć to współcześni Kolumbijczycy, to pozostaliśmy wszak przez wybór repertuarów w atmosferze tych dawnych, tęsknych, lirycznych boler z czasów szczęśliwej Hawany, więc może teraz włączmy radio i sięgnijmy do oryginałów. Un solo amor, en mi vida intenso afán de ser tan solo para ti. Nadie en el mundo llegará a separar nuestras dos almas. Si Dios quería que tú y yo nos comprendiéramos así. Ya no recuerdo cuántas veces tus juramentos escuché. Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré. La vieja historia repitió que nuestro amor incomparable y para siempre vivirá en el altar del corazón. Escuché, solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré. La vieja historia repitió que nuestro amor incomparable y para siempre vivirá en el altar del corazón. To Gennaro Salinas w pradziejowym tryptyku lirycznym dzisiaj w Sieście. Pewnie raczej nie bolero, może raczej prędzej begin. Natomiast my tutaj bolerem w Sieście, trochę upraszczając, nazywamy wszystkie te liryczne, tęskne, stare ballady z Morza Karaibskiego sprzed rewolucji Fidela Castro. Jest z nami dzisiaj też Maria Luisa Landin. Destino y no te imaginas lo que yo bendigo a Dios porque quiso disponerlo así. Tú eres mi destino y no tengo miedo de afrontar contigo las adversidades en el porvenir. Tú eres mi destino, bendito destino. Y si me ofrecieran riquezas y gloria renunciando a ti, sin vacilaciones yo respondería: prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti. Thank you. tú eres mi destino, bendito destino. Y si me ofrecieran riquezas y gloria renunciando a ti, sin vacilaciones, yo respondería: prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti. Ach, chyba wieczorkiem jednak, otworzywszy stosowną butelkę wody mineralnej, włączę sobie film Havana z Robertem Redfordem i Gleną Olin. I trudno powiedzieć, powspominam, ale będę chłonął tę niebywałą atmosferę starej Hawany i szał tej rewolucji. To jest piękny film, bardzo go lubię, w tym hollywoodzkim oczywiście kanonie. I ma fantastyczne ostatnie zdanie. Jeśli państwo nie pamiętają, proszę dziś otworzyć tę butelkę mineralnej i przypomnieć sobie film Havana. My w Starym Radiu powoli już będziemy kończyć. Bolera będą wybrzmiewać, ale zaprosiłem jeszcze mojego ulubieńca Bobiego Capo. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré, ahí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré, para empezar de nuevo nuestro amor. Es tan grande y tan grande que nunca termina, y es esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo, y ahí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Espérame en el cielo, corazón. Wyłączę stare radio, ale nestorzy tej muzyki pozostaną z nami. Na początku Ibrahim Ferrer myśli, że jest Jamesem Bondem. Nie myli się bardzo. Diferente visión, cada noche un amor, distinto amanecer, pero dentro de mí todo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí.

Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Kup 2 produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 17. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Nie ma już utrudnień w Warszawie na trasie WZ na wysokości Starego Miasta. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że autobus linii Warszawa-Wołomin około godziny 13 wjechał w 3 samochody stojące przed przejściem dla pieszych. Jeden z nich uderzył w grupę osób przechodzących przez przejście. Teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. Województwo lubelskie. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 48 w miejscowości Bazanów na odcinku Moszczanka-Kocko. 169 km. Tam doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. Wprowadzono ruch wahadłowy, a utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Do podobnego wypadku doszło w województwie śląskim na drodze krajowej numer 91. Miejscowość Kłomnice, odcinek Częstochowa Radomsko. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym. 3 osoby są ranne. Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy. To utrudnienie może potrwać około 3 godzin. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku lotniczego pod Częstochową. Pod uwagę brane są 3 hipotezy. Od 2016 roku w Niemczech mają być płatne nie tylko autostrady. To na razie nieoficjalne informacje. W Pampelunie święto San Fermin. Obrońcy zwierząt protestują. Awaria maszyny, błąd ludzki, nieprawidłowości przy organizacji lotu. Takie hipotezy dotyczące wczorajszego wypadku w Topolowie bierze pod uwagę częstochowska prokuratura. Właśnie wszczęła śledztwo w tej sprawie. W katastrofie niewielkiej maszyny używanej przez prywatną szkołę spadochronową zginęło 11 osób. Udało się uratować jedną, około 40-letniego mężczyznę. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Lekarze zapewniają, że życiu pacjenta nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokurator Tomasz Ozimek tłumaczy, co dokładnie śledczy będą teraz badać. Rozważamy 3 główne wersje śledcze. Pierwsza wersja jest to awaria sprzętu. Chodzi o awarię silnika. Druga wersja jest to błąd ludzki. W grę może wchodzić błąd pilota. A trzecia wersja są to działania osób odpowiedzialnych na lotnisku za ruch samolotów nad tą przestrzenią powietrzną. Jedną hipotezę prokuratura już wykluczyła. Maszyna nie była przeładowana. Z wstępnych ustaleń tego śledztwa wynika, że samolot został zarejestrowany i był przystosowany do przewozu 12 osób. Musimy jednak wyjaśnić, czy kwestia dotycząca ładunku, który był przewożony, była w sposób właściwy przeprowadzona. Z wraku samolotu wydobyto dziś ciała ofiar, ale szczegółowe oględziny wraku i miejsca zdarzenia mogą potrwać nawet do wtorku. W Niemczech szykuje się drogowa rewolucja. Według nieoficjalnych jeszcze informacji od 2016 roku płatne mają być nie tylko autostrady, ale wszystkie drogi. I dla wszystkich. Chodzi o to, by kierowcy, którzy chcąc zaoszczędzić się, będą omijali autostrady, nie korkowali dróg krajowych. Niemiecki minister infrastruktury szczegóły ma ogłosić jutro. Co wiadomo dziś? O tym nasz berliński korespondent. Z nieoficjalnych informacji podawanych przez niemieckie media wynika...